vezi că cup și plâng pe primul tău sărut. Te știi că sufletul meu încă te mai simt și îmi vise când apar. Aș vrea să te ating, nopțile sunt un blestem care mă apasă. Inima te vrea înapoi, întoarce-te acasă. Nopțile sunt un blestem care mă apasă. Inima te vrea înapoi, întoarce-te acasă. Sufletul meu, ai știut că n-am să dor de dorul tău. Te-ai ști că în sufletul meu încă te mai simt, te mai simt. Și în vise când apari, aș vrea să te ating. Nopțile sunt un blestem care mă apasă. Ce te-ai